To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjski sąd apelacyjny nie zgodził się na przewiezienie chorego 2-letniego chłopca do szpitala Dzieciątka Jezus w Rzymie. Prawie 50 milionów złotych dla Syrii. Polska wesprze szpitale i szkoły. Piłkarze postanowili pomóc warszawskiemu hospicjum onkologicznemu Świętego Krzysztofa. Brytyjski sąd apelacyjny podtrzymał decyzję sądu niższej instancji w sprawie 2-letniego Alfiego Evansa. Cierpiący na niezidentyfikowane schorzenie neurologiczne chłopiec nie poleci do szpitala Dzieciątka Jezus w Rzymie. Sędziowie rozpatrywali dwa osobne wnioski, matki i ojca. Oba odrzucili. Podczas około 5-godzinnego posiedzenia nie brakowało dramatycznych scen. Rodzice nie byli obecni na rozprawie, ale matka zadzwoniła, by powiedzieć swemu prawnikowi: trzeba działać szybko, Alfie słabnie. Dowiedzieliśmy się też, że ojciec złożył prywatny pozew przeciwko lekarzom. Uważa, że ci próbowali zamordować jego dziecko. Prawnik ojca podkreślał jednak, że nie poddaje w wątpliwość diagnozy szpitala. Nie szuka w Rzymie uleczenia, a tylko opieki paliatywnej. Szpital cały czas podkreśla, że transport mógłby tylko wyrządzić dziecku dodatkową krzywdę, że zmian w mózgu cofnąć się nie da, a stan dwulatka nie będzie się poprawiał. Prawnik ojca Alfiego argumentował jednak, że nie o to chodzi, że nie można mówić, iż życie ludzkie jest daremne tylko dlatego, że jakość tego życia nie jest uważana za wystarczającą. Dodajmy, że sędzia skrytykował postawę doradców rodziny dziecka, doradców z jednej z organizacji katolickich. W opinii sędziego ich rady nie były w interesie ani Alfiego, ani jego rodziny. W mocy pozostaje więc wyrok sądu niższej instancji. Alfie nie poleci do Włoch. Teoretycznie, gdyby tylko sąd się zgodził, mógłby wyruszyć w drogę od razu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przed brytyjską ambasadą w Warszawie około 100 osób manifestowało wieczorem poparcie dla rodziców 2-letniego chłopca. Podobne zgromadzenia mają się odbywać do piątku, zapowiadają organizatorzy, m.in. Fundacja Mama i Tata. Powstała też petycja do prezydenta Andrzeja Dudy, której sygnatariusze proszą o przyznanie chłopcu polskiego obywatelstwa, by mógł być objęty opieką medyczną w naszym kraju. 10 godzin obradowała dziś komisja weryfikacyjna badająca reprywatyzację w Warszawie. Przesłuchano dwoje świadków. Na rozprawie nie pojawiła się mimo wezwania prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Komisja uznała nieobecność za usprawiedliwioną, bo prezydent złożyła pismo, że w tym czasie występuje w charakterze świadka w prokuraturze w jednej ze spraw reprywatyzacyjnych. Przesłuchiwany przez pierwsze 7 godzin rozprawy komisji były wiceprezydent Warszawy Andrzej Jakubiak zeznał, że przez 5 lat, gdy nadzorował Biuro Gospodarki Nieruchomościami, nie dochodziły do niego sygnały o nieprawidłowościach przy postępowaniach reprywatyzacyjnych. Nie widziałem żadnych takich sytuacji, które by miałyby mnie niepokoić. Pomijam ilość spraw, ale ja nie widziałem powodu, żeby oceniać to, co robi BGN w zakresie reprywatyzacji, krytycznie. Dawna dyrektor biura prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Elżbieta Jakubiak, wyjaśniała zaś, że ówczesnym władzom miasta zależało głównie na interesie publicznym. W sytuacji, gdyby były roszczenia wobec kamienic z lokatorami, prezydent nakazywał opóźnianie zwrotów kamienic. Po zakończeniu części jawnej rozprawy komisji zwołano jeszcze posiedzenie zamknięte. Michał Fedusia, Polskie Radio. Polska przekaże prawie 50 milionów złotych na pomoc dla pogrążonej w wojnie domowej Syrii. Poinformowała o tym w Brukseli minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa, która wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Unię Europejską i ONZ. Zadeklarowana przez Polskę pomoc jest większa niż w ubiegłym roku podczas pierwszego spotkania na rzecz Syrii. Zadeklarowana pomoc humanitarna będzie przekazana przede wszystkim na projekty edukacyjne, poinformowała minister Kempa. Aby w szczególności dzieci, które są i ofiarami tego konfliktu, ale i też często uczestniczą w tym konflikcie, mogły się uczyć, mogły zdobyć wykształcenie i mogły być zupełnie innym pokoleniem niż to, które dzisiaj funduje im wojnę. Ponadto z zadeklarowanej sumy sfinansowane będą projekty medyczne. Beata Kempa wyraziła nadzieję, że pomoc uda się szybko rozdysponować, a projekty zrealizować. Aczkolwiek wiemy, że jest już duży problem z wjazdem na sam teren Syrii dla naszych, nie tylko naszych organizacji. Był też wielki apel, aby jednak organizacje z pomocą humanitarną wpuszczać na teren Syrii. Minister Kempa poinformowała, że Polska pomoże także uchodźcom syryjskim przebywającym w Turcji. Rząd przekaże na ten cel 12,5 miliona euro. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Piłkarze pomagają pacjentom Fundacji Hospicjum Onkologicznego Świętego Krzysztofa w Warszawie. Zaangażowali się w aukcję na rzecz chorych. Do wylicytowania koszulka reprezentacji Polski z podpisami zawodników, rękawice Łukasza Fabiańskiego, książki Kuby Błaszczykowskiego i kolekcjonerski Biały Kruk. Piłka z lat 70. z autografami m.in. Kazimierza Dejny, Zbigniewa Bońka i Adama Nawałki. Były piłkarz Stefan Majewski podkreśla, że sukcesem trzeba umieć się dzielić. Zdajemy sobie sprawę, jak życie przebiega. Naprawdę w życiu trzeba mieć szczęście, żeby być zdrowy przede wszystkim i żeby do czego dojść, bo czasami popatrzymy, dlaczego ja zostałem wybrany, a nie inny, to czasami ten łucz szczęścia, jak to się mówi, decydował, a jeżeli ktoś odniósł ten sukces, to naprawdę ludziom, którym się w życiu nie powiodło, należy coś dać. Hospicjum rocznie opiekuje się ponad 3000 osób. 70% środków na działalność przekazuje MFZ. Resztę pieniędzy hospicjum zbiera samo. Teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Grozdowski. Nie codziennie i nawet nie co tydzień trafiają się w Lidze Mistrzów takie spotkania jak wczoraj Liverpool-Roma czy test ćwierćfinałów Roma-Barcelona czy Real Juventus. Dziś w półfinale Bayern Monachium przegrał z Realem Madryt 1-2. Mecz nie był porywający, a Bayern choć gola strzelił jako pierwszy, no to mecz przegrał. Dla Bayernu trafił Kimmich, a dla zwycięzców Marcelo i Asensio wyjątkowo w tych rozgrywkach w tym sezonie Ligi Mistrzów nie strzelił Ronaldo. Rewanż za tydzień w Madrycie. Uwaga kibiców w kraju skupiona była na pierwszych meczach o awans do finału rozgrywek Plus Ligi. Siatkarze Trefla Gdańsk przegrali ze Skrą Bełchatów 2-3. Najlepszym zawodnikiem meczu został Mariusz Wlazły, a o spotkanie opowiada środkowy Trefla Piotr Nowakowski. Był to dobry mecz, a drużyna z Bełchatowa była dzisiaj do ugryzienia. No i żałujemy, że w tym tiebreaku nie wszystko poszło po naszej myśli. Spodziewaliśmy się, że drużyna z Bełchatowa będzie dzisiaj bardzo mocno zagrywać, no ale nie, że aż tak. To dużo punktów straciliśmy właśnie niestety w przyjęciu, kupując czasem też zagrywki autowe, no ale trudno. W pozostałych elementach myślę, że było bardzo wyrównanie i gdyby nie ta ich zagrywka mocno, no to myślę, że bylibyśmy w stanie wygrać to spotkanie. Trwa drugi półfinał, trwa już piąty set. W Olsztynie AZS walczy z Zaksą i choć przegrywał 1-2, wyrównał stan meczu, trwa właśnie tiebreak. Niezwykle zacięty, przed chwilą 13-13, a rewanż w Kędzierzynie. No i zostając przy siatkówce, Legionowia pokonała MKS Kalisz 3-1, w barażu o pozostanie w Ekstralidze Kobiet. W rywalizacji do 3 zwycięstw Legionowia prowadzi 2-0. Piłkarki ręczne Perły Lublin po raz 20 zostały mistrzyniami Polski w piłce ręcznej. Dziś w Gdyni wygrały z broniącą tytułu ekipą GTPR 26-17. Cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek mają 13 punktów przewagi nad Zagłębiem Lubin. A za granicą nasi hokeiści w wygranym meczu ze Słowenią pokazali, że stać ich na wiele, ale to był jednorazowy występ. Dziś w Mistrzostwa Świata Dywizji 1A przegrali z zespołem, z którym przegrać nie powinni. 3-5 z Wielką Brytanią. Zamiast myśleć o awansie, trzeba myśleć o niespadnięciu z grupy, mówi drugi trener reprezentacji Polski Marek Rączka. Na pewno spodziewaliśmy się innego wyniku. Słabo zaczęliśmy w ogóle ten mecz. Pierwsze te 10 minut bez koncentracji. Później gdzieś weszliśmy w ten mecz. Wyprowadziliśmy go na prowadzenie. Wszystko się układało. No i później przypadkowa bramka, jedna kara podwójna i na końcówce do pustej bramki. Bardzo dobrze za to spisują się w niektórych klasach Polacy w regatach żeglarskiego Pucharu Świata Wier. We Francji Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki prowadzą w klasie 49er, a w RSX-ie liderką jest Zofia Klepacka. Trzecie miejsce zajmuje Małgorzata Białecka. Jutro pogoda w kredkę, słońce, chmury, deszcza, na zachodzie także burze. Na termometrach od 11 stopni nad morzem do 17 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Majówka w Trójce z polską muzyką. 1 maja koncert Kochamy Polskie Piosenki. Nowe wersje niezapomnianych przebojów Grechuty, Osieckiej, Niemena, zespołu Hej i innych. 2 maja Polski Top Wszechczasów. W ciągu 12 godzin wyłącznie ważne utwory. A 3 maja koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, dzięki któremu przeniesiemy się na przedwojenny dancing. Szczegóły wkrótce. Do usłyszenia. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. żeglarzy przed tą przystanią poważną, przed rezygnacją z szaleństwa i niemożliwym spokojem. Nie pozwól nam oślepnąć w jasnym widzeniu świata. Nie pozwól nam ogłuchnąć od słusznych wielkich haseł. Ochroń nas Boże przed burzą, po której wstaniemy pokorni, po której będziemy łagodni, na wszystko będziemy się zgadzać w tanecznej euforii. Nie daj nam chwili wytchnienia i byle jakiej radości, i nie oszukuj nas pięknie wiarą, prawdą, wolnością. Nie pozwól nam opuchnąć w oklaskach i wrzawie zebrań. Nie pozwól nam umilknąć w kagańcu wiecznej zgody. Ochroń nas Boże przed burzą, po której wstaniemy pokorni, po której będziemy łagodni, na wszystko będziemy się zgadzać w tanecznej euforii. Ochroń nas Boże przed burzą, po której wstaniemy pokorni, po której będziemy łagodni, na wszystko będziemy się zgadzać w tanecznej euforii. Piosenkę oczywiście Państwo znają, ale to nagranie pochodzi z najnowszej płyty zespołu Sklep z ptasimi piórami. Taką Cię widzę. To płyta podsumowująca długą znajomość zespołu z Leszkiem Aleksandrem Moczulskim. 14 utworów. Taką Cię widzę. Sklep z ptasimi piórami. Teraz przenosimy się na chwilę na trójkowy koncert Jaromira Nochawicy. Když poprvé jsem spatřil pyramidy, proklel jsem všechny Cheopse a Ramsese. Jsem totiž jeden z miliardy lidí, který to za ně vždycky odnese. Oni si projektují pískovcové swingy, aby snad historie nezapomněla. A já pak kroutím šroubky na Pershingy, a kdyby snad ne, tak mi dají do těla. Tohle je plebs blues, plebs blues, plebs blues. Tohle je plebs blues, plebs blues, plebs blues. Za svazek řekvi čeká taky za cibuli. Jsem šašek, dějin, bezejmený muž, rohoška Cezara a kopíka Likuli. Negativ dějin připravený na retuš. Vždycky jsem zvedal hlavu, vždycky přišla rána. Ať v různých formách demokracie přestávám věřit v dobro Krista Pána. To, že snad vůbec nějaký je, tohle je plebs blues, plebs blues, plebs blues. Tohle je plebs blues, plebs blues, plebs blues. V novinách o mě píšou, že jsem páteř světa, a já jsem jenom jeho unavený sval. Měsíci co půl roku raketa létá, a já se plazím jako brouk hovní vál. Mám přeci taky srdce, srdce, které bouchá, a nemyslete, že furt myslím na žrádlo. Proč mne však na tom světě nikdo neposlouchá? proč mám být jenom malé hloupé děladlo, tohle je Plebs Blues, Plebs Blues, Plebs Blues. Tohle je Plebs Blues, Plebs Blues, Plebs Blues. Nevěřím žádný keci, věřím už jen v sebe. A to, co neurvu, to nebudu mít. Proč pak mi slibujete po mý smrti nebe? Když jsem se jednou narodil, tak chci i žít. Jsem jenom jeden z téhle miliardy lidí. Kolečko v soukolí, co krásně zapadá. Já nechci stavit vaše blbé pyramidy. Dejte mi pokoj a vlezte mi na záda i s tímhle Plebs Blues. Plebs Blues. I s tímhle Plebs Blues. Plebs Blues. No, wysiłek kilku dni koncertowych dał o sobie znać, ale nie z tego powodu sięgnąłem po to nagranie. Oczywiście cały koncert również w wersji wideo jest dostępny już w sieci, więc mogą Państwo od początku do końca zobaczyć sobie i posłuchać to, co się wydarzyło w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale w pierwszym rzędzie na tym koncercie siedział Mirosław Czyżykiewicz i panowie wymienili spojrzenia między sobą. No i to jest taki moment, który na pewno na długo zostanie w mojej pamięci. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem piramidy, w Cheopsa czy Ramzesa chciałem splunąć twarz. Roboczy wół z miliona innych ledwie żywy, co na czyjś rozkaz musi dźwigać każdy głaz. A oni mają wizję skrzydlatego sfinksa, by powsze czasy wysławiano ich. Ja do pershingów wkręcam jakieś świństwa i kiedy coś się schrzani, pierwszy biorę w pysk, to jest mój Plebs Blues, Plebs Blues, Plebs Blues. To jest mój Plebs Blues, Plebs Blues. I jestem wdzięczny za pęk brukwiczy cebuli. Ja pajac dziejów bezimienny widz, włócznia Cezara, wykałaczka Kalikuli. Skaza na negatywie, którą łatwo zmyć. I co podnoszę głowę, czuję chłód na gana. Reżim czy demokracja, dla mnie jeden pies. Więc wątpię w miłosierną moc Chrystusa Pana. I w to, czy w ogóle jakiś Chrystus jest, to jest mój Plebs Blues, Plebs Blues, Plebs Blues. To jest mój Plebs Blues. Dźwigam losy świata, chociaż na co dzień mam ze światem pański krzyż. Co z tego, że na księżyc człowiek może latać, gdy ja niezmiennie w gnoju muszę tkwić. Ja przecież też mam serce, serce, które płonie. Myślicie, że wystarczy chlebem zatkać dziób? Popatrzcie tylko na me spracowane dłonie. Czemu nikt nie chce słuchać moich słów? To jest mój Plebs Blues, Plebs Blues, Plebs Blues. To jest mój Plebs Blues, Plebs Blues. Nie wierzę w puste słowa, wierzę tylko w siebie. A czego nie skarnę, to nie będę miał. Raj mi po śmierci głupcy obiecują w niebie. A ja tu żyję i tu chciałbym mieć swój raj. Choć jestem tylko jednym z bitych i przegranych. Ja kółko w maszynerii, w końcu mówię nie. Te głupie piramidy wznoście sobie sami. Możecie mnie dziś wszyscy pocałować w te. To jest mój Plebs Blues, Plebs Blues, Plebs Blues. To jest mój Plebs Blues, Plebs Blues. To jest mój Plebs Blues, Plebs Blues, Plebs. No to już mają Państwo w kolekcji dwie wersje do porównania. No już dość dawno temu, w zeszłym roku dotarła do nas płyta Późne lato i od razu pomyślałem, że to taka płyta, o której warto porozmawiać. I tak się złożyło, że zespół Późne lato i Bartek Kulik wystąpili wspólnie na festiwalu na Danielce. Tam mieliśmy okazję się poznać, no a w kilka miesięcy później spotkaliśmy się w Warszawie, no i dzięki temu mogę Państwu zaprezentować pierwszą część rozmowy, którą przeprowadziliśmy w klubie La Bohème. Bartek Kulik, Późne lato. Późne lato to nazwa zespołu? To nazwa zespołu, dokładnie. Bo tak się zastanawiałem właśnie, czy to tytuł płyty, czy to nazwa zespołu. Tak się złożyło, że rzeczywiście jest to jest piosenka na płycie, która się nosi ten tytuł. Można więc takie odnieść wrażenie, natomiast tak to wygląda, że to była ostatnia piosenka nagrana na ten album i tylko tyle, że powiela po prostu nazwę projektu. Franciszku od wieku i z tych swetrów, czy jeszcze skórę masz podszytą kratą co? Bo najprzy cydrze dałem ci, wszak niewiele nas było na trzeźwo. Może cię za którąś wodą kołyszę. Lala, co moc sztuczek zna, lecz nie umie celebrować ciszy. Swym pióropuszu z kruczych piór zasysam dżin w salonie damy. Mam tu koszulę, łóżko i stół, a stopy ciągle pozdzierane. Późnoletni splin, wrzesień z nieba mży, po głowie chodzisz mi, a metod magicznych ciastek, czy jeszcze suknię masz, na którą skoro świt? Wraz z rosą kładłem się nad rzeką za niewielkim miastem. Może wciąż tam, wśród rudowłosego ognia, tkwisz jak szamanka zaś szkrab. Wisi u sukni tej rąbka, swym pióropuszu z kruczych piór zasysam dżin w salonie dany. Mam tu koszulę, łóżko i stół, a stopy ciągle pozierają. Spotykamy się w maleńkim lokalu warszawskim. Galeria, sala koncertowa w niedużym garażu. Zaklęta La Bohème. Dzisiaj chyba padł rekord sceny. Ponoć. Takie dochodzą, że rzeczywiście najbardziej liczny band tutaj zagrał w dniu dzisiejszym, czyli my, Późne lato. Często koncertujecie? Jesteśmy w trakcie teraz trasy koncertowej. No tak jak u nas to wszystko dzieje się z takim drobnym poślizgiem i bardzo nieśpiesznie. Więc płyta wyszła w marcu, albo w kwietniu, już teraz nie pamiętam. Chyba końcówka marca. A w trasę promującą wyruszyliśmy w styczniu, tylko że roku następnego. powstają piosenki? Sytuacja jest taka, że przy tym projekcie, że robię jakiś zaczyn u siebie w domu, gitara akustyczna, bardzo standardowo i sztampowo, czyli coś tam sobie próbuję złożyć, nie w sposób taki skończony, tylko raczej parę rzeczy, które na szkielet, które składa się na szkielet piosenki, oczywiście plus tekst i później już aranżujemy to wspólnie z chłopakami, a pochwalę się, bo udało się naprawdę w tym będzie zebrać zdolnych muzyków i to mam nadzieję, że procentuje, że to brzmi i to jakoś się tam broni. A skąd muzycy się wywodzą? To też jest, generalnie jesteśmy przyjaciółmi. Jeden gra na skrzypcach, drugi gra na waltorni. Był jakiś wcześniej projekt, w którym część osób brała udział. No, wyszło to dosyć spontanicznie. To znaczy zrobiliśmy 2-3 piosenki. Na tej zasadzie, że ktoś kogoś ściągnął, a ja znam tego, tutaj ten. Okazuje się, że wszyscy się znamy i kolegujemy, więc zrobiliśmy 2-3 numery i okazało się, że dostaliśmy stypendium na ten album, więc nie było wyboru i trzeba było zrobić całą płytę. Na przykład się fajnie bawimy z tym wszystkim, więc działa to wszystko naturalnie. No, praca zespołowa, rozumiem, dotyczy aranżacji i strony muzycznej, no ale też ciekawy jestem, jak powstają teksty. Pierwsze piosenki, które powstały na tę płytę, to były teksty, do których pisałem muzykę. Końcówka wyglądała inaczej. Wyglądała w ten sposób, że to raczej były dźwięki, słowa klucze i później tekst podążał za muzyką. Ostatnie 2-3 piosenki na płycie tak powstały, że muzyka kreowała pewną atmosferę. Dopasowywałem tekst, który i te piosenki, które właśnie powstały, były typowo wspominkowe. To były piosenki, które cofały mnie gdzieś w okres dzieciństwa. Teksty, które odnosiły się do jakichś tam wspomnień z czasów licealnych, z dzieciństwa, z wczesnych studiów. Więc tam jest z wyjazdów, podróży. Mnóstwo rzeczy tam się nakłada. Ale przez to, że te teksty opowiadają o jakichś czasach minionych, też mnóstwo dochodzi elementów czy literackich, czy jakichś baśni. Pewne się splatają w jakąś jedną całość. Nadwyżkę czaru można sprzedać. Tyłek w serducho cycna schwał i głos jak piwa choro nieba. Zuzanna zatem chciałaby, by o tym wiedział ten, kto żyw, chociaż od pustki do Podhala. Więc lgnie do dziada, to w pewnej grze oddziela ponoć ziarna od plew dziada, co w pudle krala znalazł. Strzeż, Zuzanno, się trzesz, ten Bóg dla Zuzi nic dobrego. O, wiesz, ten Laury łza, jak i twój zgięty kark tańczą dla niego. Ognia pożerać szkła, sam eteryczny twój poemat. Wiara chce cyrku, kasta krwi, więc trzeszczą kości, lecą łzy, choć czasem węglarz dotknie nieba. Obraz najświętszej matki mit od dawna ma pitwulakły, łapę podaje tym, co trzeba. Hej, strzeż, Zuzanno, się strzeż, ten Bóg dla Zuzi nic dobrego. Bo wiesz, ten laur i łza, jak i twój zgięty kark tańczą dla niego. Hej, strzeż, Zuzanno, się strzeż, ten Bóg dla Zuzi nic dobrego. Bo wiesz, ten laur i łza, jak i twój zgięty kark tańczą dla niego. No, rozmawialiśmy o tym przez chwilę na Danielce, że te piosenki nie są oczywiste. To nie są klasyczne opowieści, które mają swój początek, środek, koniec. Raczej są to takie utwory impresyjne. Tutaj jest różnie z tym bywa. Też są piosenki, które są, wydaje mi się, napisane prosto na twarz i tam nie ma tych tematów surrealistycznych, takich sennych, nie ma dużo. Są piosenki, które po prostu powstają. Jest piosenka sierpniowa, która jest typową piosenką opartą na bazie snu. Czyli sen był inspiracją do napisania tej piosenki. Pojawiają się elementy oczywiście z mojego życia osobistego, z różnych tam sytuacji, które miały miejsce. Natomiast sen był tym momentem, co zainspirowało tą piosenkę. W związku z tym te elementy surrealistyczne przeplatają się z rzeczami, które rzeczywiście miały miejsce. Wypadła, ogniem rozbłysła przystań. Panienko z portu Odessa, mam pieniądz na noc tylko jedną. W Stambule zmienię, że towar, więc puść pończochy, jedź ze mną. Pan Knepski, koniak, kondomy, harmonię, na której gram ładnie. Nóż zawsze noszę w skarpetce, więc włoski z głowy nie spadnie. Czas nie omija, lecz choć bledną kolory, wiedz to, że w lustrze, gdy w noc się wygina, wciąż cieszymy siebie wspólną grą. Monidła, czas nie omija, lecz choć bledną kolory, wiedz to, że w lustrze, gdy w noc się wygina, wciąż cieszymy siebie wspólną grą. Martwskiego kota splatamy się w chiński latawiec, wijący się po błotach. Świat jest jak błękitny paciorek, co się oderwał z warkocza i który niknąc dziś w dole jeszcze błyszczy po oczach. Monidła, czas nie omija, lecz choć bledną że w lustrze, gdy w noc się wygina, wciąż cieszymy siebie wspólną grą. No i tak się kończy. Pierwszy odcinek, Bartek Kulik, Późne lato. Mogą się państwo spodziewać dalszego ciągu w audycji Gitarą i Piórem. A teraz po raz kolejny zapowiadamy nową płytę Tomka Wachnowskiego. Kiedy się noc wypiera snu, dzień kłopotami szasta i coraz ciężej z sobą żyć, gdy z siebie się wyrasta. przytula nas w ognisku świt. Przyszłość przed nami klęka, nim śpiewak za instrument wziął. Skończyła się piosenka. Słuchają dzieci bajek sto, wszak w nich jest mądrość cała. Zanim kopciuszek buty zdjął, kareta odjechała. Kopiemy wspólnie życia dół, wierni publicznej sprawie. Zanim nalano wody doń, ktoś się utopił w stawie. Zapętlił się na szyi sznur, chory na miłość własną. Zanim się ocknął wierny Bóg, człowiek na wieki zasnął. Kpi z nas jak może ślepy los, tracą korzenie drzewa. Weselne nuty kropi łzą, a na pogrzebach śpiewa. Kpi z nas jak może ślepy los, tracą korzenie drzewa. Weselne nuty kropi łzą, a na pogrzebach śpiewa. No płyta może niezbyt wesoła, ale zróżnicowana muzycznie. W całości powstała do wierszy Adama Ochwanowskiego. No i miejmy nadzieję, że niebawem ujrzy światło dzienne. A u nas teraz kolejny odcinek serialu. Informuję słuchaczy, że można już wziąć do ręki płytę Opowieści o kobietach Iwony Lorenz i Grzegorza Tomczaka, to ja, i życzę przyjemnego słuchania. Jest taka piosenka, ona jest na płycie pod numerem 11, Na słowo twe. Jest to historia o opowieść o tym, że on informuje ją, że nawet kiedy go już nie będzie, to on się zjawi. Z Drogi Mlecznej zawróci, żeby pomóc tamtych marzeń strzec, żeby pilnować. To z kolei bierze się z mojego, temat się wziął z mojego światopoglądu. Jestem człowiekiem wierzącym i wiem, że kiedy dane mi będzie odejść z tej ziemi, to z wyroku Stwórcy, z nadania Stwórcy, przeniosę się w inne wymiary, bo uważam, że te trzy wymiary, które mamy tutaj na Ziemi, to troszkę za mało. To jest niemożliwe, żeby ktoś stwarzając istota, moc, siła, stwarzając taki wielki wszechświat, nagle trzy wymiary stworzył. No, ludzie, no, dajcie spokój. I stąd się wzięło, z tej wędrówki, o której każdy człowiek chyba w moim wieku już myśli, o tej Drodze Mlecznej, o tych mgławicach, gdzie te wszystkie inne wymiary, gdzie już bez tego opakowania, bez boleści, bez szumu w uchu prawym głównie i pisku. Pisk i szum w prawym uchu. Niech to szlak trafi. Będzie sobie wędrował w tych innych wymiarach, ale jeżeli ktoś żyje w stadzie tutaj, no to wiadomo, że ktoś pierwszy w tą drogę się uda i wtedy trzeba będzie temu, kto zostanie tutaj, w jakiś sposób pomóc, prowadzić myślą, może takim jakimś, jakieś fluidy gdzieś z tych innych wymiarów. Nie wiem, nie znam pojęcia. Gdybym wiedział, o co chodzi dokładnie, to byście mogli państwo do mnie zwracać się per Panie Boże. Nie wiem, ale czuję intuicyjnie, że w tę drogę się udam i temu, kto tu zostanie, będę mógł w jakiś sposób pomagać, strzec, chronić. I o tym jest ta piosenka, tylko o tym. Tyle. No. Słowo Twe, nawet gdy mnie już nie będzie, ja zjawię się, jak się nocą zjawia sen, i powiem, że zawróciłem z drogi mlecznej, by myśli Twych, Twoich marzeń pilnie strzec. Tylko zawołaj, uwierz, przywołaj, bo trzeba wierzyć, aby stało się, co ma się stać. I z woli Boga ta nasza droga, mimo zerwanych mostów, będzie trwać. Jak wierny pies, ja za Tobą pójdę wszędzie, pustynny żar, nawet w syberyjski mróz. A kiedy noc przyprowadzi moce ciemne, odgonię je jak sumienny anioł stróż. Zawołaj, uwierz, przywołaj, bo trzeba wierzyć, aby stało się, co ma się stać. Z nadania Boga ta nasza droga, mimo zerwanych mostów, będzie trwać. Aby stało się,